أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العلي العظيم. ده آیاتونه د قران کریم د سورته ال نساء د دنیویم او درنیویم آیاتونه دي. د دیو آیاتو رابط د ما قبل سره ده دي چې په ما قبل کې چې وو الته هم قتل ذکر شوی وو، مګر وو هغه قتل هغه وو چې علا امر په کړی وو د جهاد وو چې ور ووځي ورسي قتل یې کړي چې هر ځای په لاس ته لره داره. دلتم دا قتل بحث کول کیږي، خدا قتل مأمور به نه دی، دا گناه ده، دا خطا ده. نو مناسبت په دا قتل کې دی چې هغه هغه قتل و چې واجب و چې باید مړې کې، دا هغه قتل دی چې منع ځنې شوی ده. نو دواړه بغل پر بغل الله سره راوست. د دغه آیت نزول د پاره چې دا وار د واره موږ وایه، د دې اصلي سبب وار د واره داسې و، عیاش ابن ابي ربيعه دا یو سړی دی د ابو جهل اخیاپی ورور دی. اخیاپی و دغه ته وایي چې په مورې ورشریک کې په پلار نه یې شریک. نو دوی د مور شراکت سره درلودی، د پلار د خوا سره جلا. نو دا عیاش ابن ابي ربيعه چې پر نبی علیه الصلات وسلام کلمه وویل، په مکه شریفه کې اسلام یې راوړی، پیغمبر علیه الصلات وسلام مهاجر سوی نو، په دې وخت کې هجرت یې نه وکړ. دی دا خپل قربان او نخربان لکه ابو جهل دغه رقم شیان وګرځ او غو دا رقم زیره وچ د دا زیره ولو طاقت نور نه درلو، بره خود سره ولاړی مهاجر سو ولاړی مدینه شریف دوری شو ولاړی د مورې یې دی مورې بره قسم وکي، بره ول ولاکه یا د روډی څخه وکم، ولاکه یا وګوچ شم، ولاکه یا تر بام لاندې کښېنم چې معنا پر ما بسایه بس بنو ځل مرته ناستم وجه ته چې د ایران شي. انو بره خو په د مور د ګل بره خو په بدیج نو بیرته ابو جیل را ولاړ سی او بل نفر یې هم سره ری کی، هغه حارث ابن زید نه می دی. دی دوا سره روان سو دوری په د پس چې ولاړ په مدینه کې پیدا کی، بره دی زاری ورته وکړي چې ولا کته ته ات څوک لا څو وای راځه خپل دین دی کوا، ما زغه مور یې پریشان ده ته پوس وی دین دی پوس پر محمد علی السلام کی ما وایل منزونه کی اشی چ کیه ما ز کور تر از نور بالا مش په تابع کار نه لید. نو ډیر قسم ورو عادی ور را ور کړل ادی به سی اوره ته ځنی خطلی ابره پر تاسو ول نو چې دا رقم دونه به درس نه چې مورم دا رقم پریشان ده نو مړکیږي د لوش په مرو به ځان مړکی نو او ته سیم کار نه رال ریما خپل جن سره پرېږدی نو زه خود دا غره پیرارم چې جن ته منه پرېښور نو دا غسی زه خپل کور ولې پرېږدم. اچ دا مزر اتاس شرالې برای اورم لکړه لاسونه تر شاور وته نو چور وی تړل چلای خدای دې څور څه خوي سل چلار کې دا بوجیل ورته کش کړې وه هغې پر دا لارې باندې، سل دا دغه ورته حارث ابن زید، نو ده بره ورته وویل د عیاش ابن ابي ربيعه بره له بوجیل خو به مې ورورې چې ویمې د مور پر سر به مې وایي چې دا مور دې داسې په تکلیف کې واچول، پاته چې شپېته ته څوک چې چلاخې راغورځې ستا و زما په مور خوا به دېږي پر ما دې دونه وسله ده، نو زما دې په علاقه سر که مې هر وخت لاس در باندې بس کو د ژوند څکه وکي اخیر خو برای دې په زورو راوستې وه کور ته خپلې مور ته چې ورته راوستې مور یې ویل یا زما دې په هغه خدای قسم که زه دا خپل قسم مات کړم یا شی وخورم چې دی د خپله جنه بېرته روانه وړي سم دم بېرته هغه پخوا چې مشرک و چې هغه شی ځینې جوړ نه شي په یوازې راتګ نه کېږي اخو نو بره دی اریان سو نو خو هغه دین یې نه قبله ورته خو ظاهرا یې د دې سره هو وکړل، نو بېرته دی چې دا د ظاهرا هو وکړه په باطن خو مؤمن و، خو دوی بېرته د ایمان نقش په کښل چا دی نن منځه ته ولاړې نن یې پلانۍ د جن کار وکړي نن نبي علیه السلام ته ورغلې بېرته پر دا هغه تشدد شروع سوه د پخوا په رقم چې و قریبانو دی زیراوه. بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدینې شریف ته هجرت وکړي دورې ولاړې دی بیا پسې وغورځېدی بیا یې هجرت وکړي ولاړې ادی دورې ګرځي هغه دی چې وهل یو حارث ابن زید دین ایمان راوړي پسې ولاړې مدینې شریف ته، نو هغه ایمان راوړي د نبی علیه السلام په صحبت مشرفه سوی دی باره د باندې وتلې چې دی بیا نه دی په خبر اچ په لاس ورکړي په جنې کې بره ښه دي په یاد ستا هغه چلاخې د ژوند څکه ولاکه وکړي خو مړې چې مړې کې دلته خلک چاو چاو چې دا دې پر چې مړکې خو مؤمن دی خو کلمه یې ولې ده نو دور ما خو زه خو نه هم په خبر، نو دی خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلی ورل د حارث کار خو ما ور خلاص کړي مګر خلک وایي چې دی مؤمن و، نو چې مؤمن اوس په قصه ما نه دی وژلې که دی مؤمن وای ما ولې وژي ما خو سړی پر هغه شرک باندې پاته هم دی او بانه جې مورته جوړه سوله چې وهرې جېم په چېش کې زه به هله منم ما خو په دغه قتل کړي، نو د دې به څه حکم وي په دغه آیت کریمه کې دا حکم نازل شو، نو دا شان نزول شو. اوس یو د دې آیاتو په هغه مضمون چې تاسو پوسی اول د واره چې دی داسې یو د کنټرول پر کم یو نقشه به ورته جوړ کړو چې قتل چې دی ګر سره پر اته قسمه دی، ولې دا چې ته کوم څوک وژنې دغه سړی چې دی دا درجې څلور حاله نه وو، یا به مؤمن وي ایمان به لري، یا که مؤمن نو کافر و زمی زمی دغه دی چې د مسلمانانو د قانون پابندی کوي عبادت نه کوي نور د اجتماعي شاری قانون چې دی بلدي قانون چې دی هغه ټول کتاب دی دلی اوسیږي دا دوا دریم دغه دی چې مصالح مستامین مصالح دا معنا یا د مثال په تور د دار حرب سره مسلمانانو صلح کړی ده چې جګړه به نصر کوي د دغه کسانو سره یې مړ کی یا دغه ځای په پاسپورت راغلی د ګرد ملک سره د صلح نه ده سوی مثلا خودته امان ورکول سوی دی راوصل سوی دا دواړه یو قسم دي د مصالح مستامین. څلورم دا دی چې حربي حربي دا معنا نه جوړ ورسره سوی د مؤمن دي د کفارو د ملک دي، نو تر دغه څلور قسمه دا مقتول نه وزي یا سم دم صفا مؤمن دي یا زمي دي یا مستامین چې په پاسپورت راغلی دي او یا دغه چې صلح او قرارداد ورسره سوی دي او یا دا رقم د چې سم دم حربي دي دا مقتول چې څلور قسمه سو قتل ان بیا در دوه قسمه نه وزي یا په خطا سره یا په عامت سره په قصد سره یا په خطا، نو اوس دا مؤمن کوم دوه قسمه قتل رالی چې په قصد مړ کې یا په خطا، په دا زمي کوم دوه قسمه رالی چې په قصد مړ کې یا په خطا، په دا مستعمین کوم دا رقم دی چې په قصد مړ کې یا په خطا، په دا حربي کوم دا رقم دی په قصد یا په خطا کې، نو ګرد سو قسمه سو اته قسمه قتل ځنی جوړ شو. دا دغه اته قسمه کې اول دا وره چې مؤمن دی چې دی په عمد باندې ته مړ کوي خدای نه کرده د ده حکم په خاطر سوی دی په یو سلو اته اویایم آیات کریمه کې د سورة بقره هلته دا حکم ویل سوی دی، هغه آیت کریمه دا رقم ویا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى ای مؤمنانو پر تاسو باندې قصاص فرض کړل سوی دی په مړو کې چې څوک مړی وکړي په قصد سره چې داغه د پاره چې دی باره نو قصاص باره الحر بالحر والعبد بالعبد تفصیل یالته باره ډیرو، نو د ده حکم خو په خاله بیان سوی دی. پاتې شو د مؤمن دویم قسم چې په خطا باندې څوک مړ کړي داغه حکم چې دی هغه د اوس د آیات سره دی، مګر هغه مؤمن چې په قصد دی وژلی هغه چې حکم یې په سورة بقره کې کېږي هغه چې و د دې دنیا حکم دی، په دې دنیا کې چې دا یو راولاړ شي دا بل په قصد وژنې حکم یې چې بي چې باید قصاص په آخرت کې څه ورسره کول کېږي، په آخرت کې د آخرنۍ آیات چې موږ پر ودرېدو دغه دي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اعد له عذابا عظيما. دغه سزا الله ورته کښېښل چې په قصد ته مؤمن وژني پر دې دنیا خو به قصاصېږي په قصاص لا نه خلاصېږي چې ته مازې حلال شوې په هغه دنیا کې چې دوی علاوه جزا جهنم دي خالدن فيه د ډېر وخت لپاره به په هغه کې وغضب الله عليه الله به پر ده غضب وي باندې الله تبعالله تعالی په رحمت په نظر نه ورته ګوري الله به پر ده لعنت وکړي او الله د ده دپاره عذاب عظیم آماده کړي دا یې اخروي حکم دی نو ګوري د هغه قاتل چې عمدي دی اصلي د دنیا حکم یې چې پر جاري کېږي قصاص هغه هلته تېر شوی دی د آخرت فیصله دلته په د آخري آیات کې ده تاسو د مؤمن چې په خطا سری ده دا خو نه دوهمه درجه او مؤمن یا په خطا یا په عمد عمد یې تېر شوی دی نو دغه دی د خطا دغه دلته اوس په د اوله ټوټه کې ذکر کېږي ته ورته ګوره وما کان نشا یا لا پاک لمؤمن هیڅ مؤمن لره چې د ایمان دعوه کوي ان دا نه ورته شی یقتل چې دی ووژني ابتداء وار د وار مؤمنن مؤمن دی ابتداء قیمه ځکه ورسره کښه شوه خو ګایګای د سړي پر یو چا قصاص باندې نو هغه دی ټینګ په شهیدانو خپل قصاص پر ثابت کی دغه سړی هم مؤمن دی صادق ابل ورته پرې ورته پرې بس لاسونه ورته ورته د ته چاړه په لاس ورکی دغه نه دی چې یو مؤمن را ولاړ یې ګل مؤمن قتل کی مګر د ابتدائی قتل دی دا خو جزائی دی خو بدلای ورلرو کوي نو خدای غسه کړي دی دا چالاوی د مؤمن د پاره دا نه شای چې ګل مؤمن قتل کی ابتداء ان دیسې به ته نه وایي چې خدای پاک هلته بیا تا راته ویل خو هغه مخکې یادې د هغه یو سل اتاویې ما یاته دغه چې تېر شوی دی د سورتې بقرې خو ته راته واقعت حجه کړه هغه مؤمن دی کلمې وایي زه مؤمن یم کلمې وایي ما یې غاړې ورپرې کوم ولې نو هغه خو ابتدایي نه دی هغه خو په جزا کې دی د بل په بدله کې دی دغه ابتدایي یادې چې ابتدا ان د مؤمن د پاره دا یې شان ولا کړي چې دی به پر چا اصلحه راپورته کړي دی به هغه وژ مؤمن وګوره دا کار وکړه وما كان نشا الى مؤمن مؤمن لرا اندا يقتل تشوزن مؤمنا بل مؤمن وارد وار بلا بدل يسخ الا خطا ما قرنا في خطا سر انه في خطا دني مرش لك خبل اش دغ عياش ابن ربيعه سخ حارس و في خطا مرش خطا بعد وقت اسمه يا وخطا تش د في قصد كده يا وخطا تش د في عمل كده د ادوار د تترلاند كده خطا په قصد کې وجه ته ویل کیږي لکه د دچ قصد خطا و ده د کافر ګمان ته وکي هغه مؤمن و یا د مثال په تور یو ځای په دا سارا و کې دا او گاوی ستا یا د مثال په تور حوزونه ستا په دغه سي ځای کې نو گای گای ځینی حیوانات راځي او بچ شنو ښکاری الته ورته پټي گای گای په سارا کې خو خلق غسل خانی نه لري بود ی مسلمان دی چې دوره سار وخت کې غسل کوي نو دا وشان گای گای وخت راځي او گا کې دی یو ځای ورته پټي ته پاکي شي نو په خاصو کې شعر یې سي د دې فکر داري چې وسی په لاس دراله ادا دې ټکه پر وکی ویشتي چې ورلې غسړی دی نو ګوره دې په قصد کې خطا وتی د پزړی کې دانی ولې و چشکار دی یا یې پزړی کې دانی ولې د چکا پر دی خو هغه وس مسلمان وختي انسان وختي دا د قصد غلط کده په عمل کې غلط سوی نه دی په عمل کې خاوري سم دم ته تک پر نه ولې بل بیا په عمل کې غلط کده هغه دا به چې سم دم وسې زغلی بغیر بیا با که سړی دی بالای جته نه ګوري ځلته به خو کلی د کښنیان براوتل یا به خلک راوتل درسته کې پر وکي وسې خطا سره پسړی کې ومشتي نو د سړی وشتي د خو وسې وشته له په نظر کې هغه ور کړی دی یا یې کافر په نظر کې ور کې هغه ولاړی په مسلمان کې ومشتي دا به عملي غلط کده دا خطا ان دواړو ته شامل دي چې د مؤمن د پاره دا ګر سره شان وشي د شان نه دی دا د ګر سره هغه حالت نه دی چې دی برا ولاړی ګل مؤمن به وژني مګر نه په خطا خطا نو یا قصدی ورته پیشه سوی دی عمل ورته پیشه سوی دی نو دا خو الله تعالی ورد ورد مؤمن شان بیان کی چې مؤمن دغه نه بیا زاری چې د قتل اراده د چانه کی په خطا کې پک شو خطا یې خو نو جلا نو جزا به چی شي و من ارغ سوق قتل کد و واجه مؤمنا مؤمن خطا په خطا یې و واجه مؤمن وزبت سکی فتحرير رقبه مؤمنه فتحرير نو پرده باندې لازم دی آزاده ول رقبه چند یو رقبی و د یو غار مؤمنه چند چې مؤمنه رقبه مری ته ویل کیر لکه مثال ډیر وار ویل لکه دا اسلحه چې په میل حساب کیږي دوه میل اسلحه درې میل اسلحه څلور میل خو دا جمیل دی امر نه چې تر وزي انو چې درې ماشینې درې میل اسلحه لري چې څلور ماشینې څلور میل د میلان حساب کیږي کله خو ګرد غټ څه دی یادی کلاشن کوپ یا توپنچا یا د سنوم لري مگر دا په میلان حساب دا انسانان چې بیا جدا بیا په دا غاړو حساب کیږي یو غاړه دی به غاړه درې غاړه د امرایان نو رقبه ذکر کړم راځي نه هغه امرایي دی نو ادم رایي نو بارانو بیا عام دی کدی شي کدی نری کدی شزی خو آزاد دی چې مگر و ایمان پکې شرط دی ایمان پکشی که شرطی دا ولی خو اغا سرهی چه اغا مؤمن تا قتل کردی اغا ازاد و کنو اغا گوه که کامل انسان نو اوس چې دی ته غواړې پر جمځکه باندې باید بل هغه کامل انسان ودرایه دا مرایه خو کامل انسان نه دی خو د عبادت د پاره له خوره کوي پر ازادي نه لري چې دی اوس حج ته خپل پر سر باندې ولاړ شي ایمان دې مراوړې مرایه دی خو نسي تلای د بادار په خدمت دا چې ته دی آزاد کې ګواکې بل انسان یې پر مځکه هغه سي اله کوي چې ورسه اوس نه بیا ته عبادت الله تعالی کوه لکه هغه وژلې چې دی کېدای شي په حکمت یې تاسو پوهېږي دا مرایه دې چې دی په حکم کې لکه د مړو د جماعت دا رقم دی ا دې سره خرسی رو رانی ولکیش در رقم شید تو چه ازادی وار که گوه که پرای انسان جی زنی جور که نو دا جی دا خپل جنایت گوه که یه قسم تلاکی وکرلا نو علا دا سوائی پا تحریر و ازاد ول جی رقبه کن دا یو گردان و دا یو غاری مؤمنه کن چی مؤمنه یه دا یه یواج ازاش پر درال ودیتون مسلمتون الى اهلیه بل سزا دا دا ودیتون جیت ورکول جی دسی جت مسلمتون چی تسلیم کرسه ویه الى اهله و خاندان و کورنی تا دا جه مقتول بل با دیتو لرور که دیتو اغسل اوشه جه اغا نو بیا پا پیقه که برا تفصیل لره دا سل اوشه چی جه گای چی دا مڑی سوی دی دا اخماسان وی اخماسان دا مانا شل شل وی دا سی دا یو شل دا یو سینو سالی دا دا بل جه دا دا بل جه دا دا بل جه پا پیقه که آتا تفصیل را غلی دی گرد رسو جیش گرد غطان اوشانی درجه پر درجه دی گای گای اربعانی اربعان دا مانا چلوری سی که پنزیوشت پنزیوشت دا پنزیوشت یو سین دا پنزیوشت بل سین دا پنزیوشت بل سین دا پنزیوشت بل سین که دایش بخبره پویش چه اربعانی که نو خسلور پنزیوشت بینی سل کیش چه اخماسانی که نو خپنزش لیان بیا سل کیش اغا بیا دا فیقی تلا قانون دی که بیا دا خیر وقت و بیا زبا تفصیل در تا بیان او چه دا پا اغا وقت اغا پا اغا خود خطا دا پارا دیت دی دیت مسلمتون الى اهل تسلیم سوی و اهل تا دی که دو اوشان و دیت دا نور کهو دا پیسو دا ورکو چه یا زد پیسو دیت دا کم چیرو دا زتا دا سل اوشان دا برابر کن نو بیا چې دی که په سرو زرو یې ورکاوه زر دیناره به را بیا د سړي دغه دیت دی ورکوي به د سرو زرو ده او که په سپینو زرو ورکاوه بیا نو لس زره دراهم دي بیا نو هغه ورکول کېږي که د اوښانو قیمته خبره ولاړه هغه شریعت ټاکلي په سرو زرو کې دوغه نه اندازه چې زر دیناره په سپینو زرو کې هغه اندازه چې لس زره دیناره الا ان یصدقو الله وایي الا مگر خو بیا نه دي در باندې لازم دا څوک دغه دیت مسلمه ان هغه وخت یا صدقو که دغه خاندان د دې مقتول دی تصدق او کې بخښنه وکړي یا یې ګرده در وبخښي چې ځا بالا په دیت نو موږ نه مریږ ګرده مې در بخښلې دي ان پر تا باندې دیت مسلمه نو سه لازم دا هغه څه خو چاره نه لري تحریر در قبی خو بکیه چې بکیه بده د دیت په مسله کې علاوه کدی خیرات کاوه پر تا باندې یا یې څه در وبخښي برل سی دې زما دیت سل وشه کې ژوند پنځوس تر پاته دي پنځوس سره شپته د پاتې د سلویش تراک په دغه وخت کې ته د دیت مسلمات څخه یا د کل څخه خلاصې ځکه ګرځ او بخښل یا د بعض څخه خلاصې ځکه بعض درو بخښل کله چې د آیات په ترجمه کې سو وسو یا دلیا و دیتون دیت ور کول دي دیت سیس په ځین کړه لکه یا سر وشه یا زر دینار یا لزر درهم مسلمه تسلیم کړسی به اله اهله و اهل ته دا و کورنۍ ته هی دغه سړی د مؤمن چې په قتل وجه په خطا وجه سوی الا خو بیا نه دی لازم ان هغه وخت یا صدقو کدی چیر تصدق و خیرات پر تاو کی یا د کل دیت یا د بعض دیت و غون در معاف دی داخل در دا داغ مؤمن اغا جزا بیان کر اس پر سیالا پاک فرمائی و ای فا انکان من قوم عدو لکم و هو مؤمن داغا چی پا خطا وجنی چی دلیا پا کلی و کور کتا سر و سیر خدا غی حکم سکنس مگر دا مؤمن دای اجل بلا دی چی دای گر سرا چی دای پا دشمن کی و سیر عدو خو اغا حربی توائی حربی کافر خو زموږ دښمن دی د دورې په داری حق کې اوسېږي په هغه امریکا او جرمن او لندن کې ورسره اوسېږي مګر ای مؤمن دی ایمان لري که دغه رقم و په امکان کې و دا څوک دا د کانه ضمیر و دغه مقتول ته راجع دی من قوم د دس قوم څخه و عدو چې هغه قوم دښمن لکم تسل مګر و په داس حال کې چې هو دی نو مؤمن مؤمن و خپل مؤمن دی مگر د کفارو په کلي او په ښار کې اوسېږي اوس دا بل را ولاړ په خطا یې قتل کې اوس په څه پکې فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير ازاد ول رقبة د دسی گردن مؤمنة کین چې مؤمنة یې برته هغه جزا ده چې مخ کې تیر سوی ده چې هغه دلته یې مؤمن په خطا و جلی وای په خپل کور کې خو ازاد ول د عمر یې نه غوښته د دغه د فارم ازاد ول د عمر یې مگر وای و پر که رالی آقا چه دل که کورو کلی وای دلی و سیدای داغه دا پار خود یک امو ما داده دا پار دیت ندی دیت و چه تور که که داده کریبان التا دی کپران دی خواه آقا مثلا داده کریبان کپر تا دیت تور که خونور کول کیر او که چی راغه مسلمانان دی خون پا داری حرب که وسی جد داری حرب دا پار از مش قضا نه چه دیر جزما قضی دلی پیسگی که دا امریکا پر خلق بانی اقا وی تا چکاره یه سو دوری دی خوی پیسگی دا سر خوانگی که خوال تا دی تسلوت نلری نو چه تسلوت نلری چه پیسگی ورتا که ینو خبر اخلاص سوری دیا که نستا خود داغ بورکی ولی خو مومن خود وجلی دی نو چه وجلی تحریر دا رقبی مؤمنی که دایش با خبره تیش کجه دا حکمت بکشی که چشی دا فاسیر وی دا آغا وجه دا عده چه دا دا پارا دیت مجنرد فقط آغای کپارا ورلر ورکولی خو سبا پر دا آغا شار مجایدین ورزی جنگ دیده که پیر اصلا دایمی صلح ده دایمی صلح خو سوک نسی ور سر دست خطوری لکدی چه واسو ماتو ایراد از خطیه که بالا با بیاتا پا ماگر سرا کار ده خدا دا من اشتا با جاد نکی خود تو پکای دا بد چم در وکینو بادر تو پک خدا بعد چم درو کی ودای تو پک چا سا وخت هغه خپل کی جاد لري او دا چې عقیده ته په تاسو خد کی بیا بیر نه کوي نو دا خدا رقم غټ غټ ګر کدن تر هغه لچ دا یش بیا بس تاسو طرف پر معاملې نه کی نو دا من اچ بجون بیا جاب مکو نو دلته چې دی دا یتي وجه نه شه شو نو ما خو سبا مجاهد ورځ دوره مجاهد بیا دا کول چې مثال په تور د کوپر ملک پر ځکه شوروی ته ورول ویږي یا امریکا واس فارت او شواس ولي دلته باندې اساس سره تحقیق د سره چې الو کوراویش اس کم یو مؤمن دی کم یو نه دی خو ګور د درشي کړي جره روبرتون اخري دی د په نیک ټای کې درته ګرځي دا څوک سره جلا کوي سي نو ته خو مخ ورځ پر چلې یې اچ پر چلې اخلاص هغه شر مؤمنان پر شکی وجل ته د شرور پر دی تاسو پر مجاهد کړه بیا دی جاته دي دا خو پر چم چې زړه شراب ورکې خو بیا نه دی وره ابل پلان په یاج د شرور پر دی چې راځه وخت د شادي جاته دي سپما وو نو خو بیا نه زینو نو اسلام د ده د پاره دی تر سره کار چې مطلب هغه دغه شی چې دی هغه د پاره د یوټوبی او د کفاره د پاره د تحلیل د رقیب مؤمنه لري نور چې دی د پاره خون به نه کشه شو د دل جزا هم دغه چې یو مؤمن ته د کافر په وطن کې ته چیش کېږي دغه دغه کار او کردار او دغه څور کانو چې مونږ ته تشخوان درکې باندې یو باندې او بل باندې کوي نو دلته الله فقط هغه د پاره دغه شی کشه شو چې مؤمن دی وجلی دی هغه دم په خطا وجلی دی یا د مثال په تور دوری په هغه ځای کې په هغه د جهاد کې د کافر په سلسله کې راغلی ته نه دی پیژندل خو مینه پیژندل چې مؤمن که دیو پیجن دی چې مؤمن دی تکل ته بیا هم نسی پر کوله برای بیا حکم بل دی نو دلته چې دا تحریر در قبی وای چې هغه هغه دی چې دی دورې وسیل خو ورسته معلوم وسو چې مؤمن دی تر دا ځای پوری دو ام نمبر هغه قتل چې موږ وچه د مؤمن غي او په خطا او دغه بیان ست تر دا ځای چې دا اوس میرا وای هغه دا عمد غي ما در چې هغه ال ته بیان سوې دی هغه ما د دنیا حکم هغه د اخرت حکم په پای کې ال ته چې آیات موږ وای چې پر درې دی نو اوس خو دوه خلاص وسلرم شپژم حکم بیانې سلرم شپژم دا حکم ته ویل کیږي هغه قتل د زمی چې په خطا سره وسی زمی چې دلی اوسیږي دغه چې په خطا سره وسی شپژم هغه دی چې مصالح دی صلح ور سره سوی ده د سخت و قرارداد بیا ځدی ور لګولې د ملک فجرې لکړې دي نو دغه دوه حکم دلته په دې ځای کې سره جوړه کی یو سلرم نمبر سلرم خو هغه چې هغه مال خو څلورم نمبر چې استعمال مسی مؤمن خطا او عمد دا دوا و بیا زمي خطا او عمد دغه چې دی هغه د زمي هغه خطا والا نو دا څلورم بل چې دی دا مصالح مصالح چې به خو عمد او خطا و دا په دې کې هغه شپژم ځای هغه خطا والا چې صلح ور سره سره د په خطا دا دواره په دغه ځای کې الله پر له جوړه کړ و ان کان کچیر و دا مړی مقتول من قوم د دې قوم څخه بینکم چې ما بین سکستیس و بینهم او پمنس کی ددوی میثاق می قرار داد میثاق کلق قرار داد تو کی چرافی پر ولسی وی شیدان پر بر ولسی وی دغس قرار داد سر لیکل سوی نو دا میثاق دو قسم راز یو ورد میثاق دی لکه دزو مصر یو لندای میثاق دی چې معنا شپږ میاشتې اته میاشتې نه میاشتې مثلا لس میاشتې هغه لکه دغه مستعمین د مصالح سره دا میثاق دواړه قسمت سو نو ام زو متر لاندې چې په خطا یې مړ کوي ام اوغه مصالح چې راغلی دی یا یې د هغه ملک د صلح سوی د ټک پر کوي وژنې یا هغه سره د لیفه پاسپورټ راغلی خو د صلح قرارداد معنا سوی دی نو درجې دوه قسمه لاندې سو ان کان کو من قوم من دیس قوم څخه بینکم چې ما بینس کې ستاسو او بینهم او په منځ کې د دې میثاق او وعده فدیتون نو بیا دیت ورکول دی دیت غواړي مسلمتون تسلیم کړه سوی اله اهله و خاندان ته ده په دغه زمي کې دی وجلی دی ام به دیت ورکې ده د خاندان ته کې دا بل مصالح وجلی دی هم پس و تحریر رقبه مؤمن امر ای بلا ما زاد ته چا ما ثواب وکټی ثواب دته به خواري وجه دی وجه هندو دی ته دی پریشی دی خدای دا غره احکام بارل دی لکه د مسلمان کنو کدا ایس خبر اوس پویږي یا مثلا خامہ خا خو نو هندو نه زموږ په وطن کې هندوانو نه زموږ پر خپل وس هغه اوشتي دی يهودي دی نصرانی دی بل بل دی خدای ته په ذمہ باندې وسیږي ش د دې د پاره بیا د ویجه زایو نه وټاکل دا صلح دغه نه اثر وکي په جزای کې هغه بل سړی د خدای بنده مؤمن و چې په دایره حرف کې وسیږي جهت نه درلود کې درلود دا غدي کافر دي چې د صلح قرارداد یې کړی دی یا وشت قرارداد یې اعلان د کزمی ادا بل هغه دی الله د په باره کې چې شکه شاو جهت یې ام کشه شاو تحرير رقبه ام کشه شاو په دا غزای کې ځینې مفسرین چې و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق دلته د مفسرونو اختلاف ځینې مفسرین وایي چې دا ام چې مؤمن وي دا یې حکم دی دا غندی دا زمی یا مستعمل چې دای مؤمن وي دلې زمی دی برای چیش کړی دی برای تا وجلی دی بیا دلته د ایمان را وړی دا ور سره وای دغه اشرف علی تنبی رحمه الله حکیم المت وای چې دلته د مؤمنتین قید نسته ور سره په نور دواره کې مؤمنتین ور سره او کسته شفای یا ما کان للمؤمن ان يقتل مؤمنا المؤمن تورې ذکر سوی کنو فدا بل کې چرالې چې په انکان من قوم عدو لكم وهو مؤمن بعد مؤمن تورې ویلو کنو فدغه څلرمش په ژوند کې د مؤمن قید کم دی چې ور سره نو د کان زمیر فقط مقتول راجی دی مؤمن ته نه دی راجی کدا مؤمن دار کم یا و ان کان کو مطلق دا مقتول من قوم د دیس قوم څخه چې سس او دغه ته مز مساق و عدا و دی بی کافر خو چې بل کی رو پدی تل مسلمه دغه کافر دی یتی مسلم دی اله اهلیه د دوه خاندان و تحرير رقبه مؤمنه او آزاد وجد رقبه مؤمنه کته دا تحرير رقبه ارزای وای یا زو اسنلرم چې رقبه پیدا کوم پیسې دونه کدر نه را سره برابرې شنو مریان خو نو مرزانه نه جنو چې غوی را نه سي پسو دي چې اوس را نه سي پسو دي مری خو انسان دې خوشال کاو نه دي افسته کې نو دا یا سره لکه په دا اوس وخت کې نشته نو دا د خلکو ته بسر زر د لکه دا ما جتونه کوټه مری کوم دي چې دا نو خو نو ستوس به کېت الله یې چل ور شي وینو فمن فس اغه سو لم یجد چې دی پیدا نکي دا څوک دغه رقبه فصيام شهرين متتابعين فصيام بيروجيني ولي شهرين دوي مياشتي متتابعين پر لپسي وس پر دغه خل در ريوران چې په خطا خلق بوې بر خورن دوي مياشتي روزو ته جوړې دي بلته یو دوا وجلي ول څو مياشتي مر ساجه څلور مياشتي نو پر لپسي به نيسته درک خدای کفاره د ور رو کې بن نو دا خو چې دي دغه تحرير در قبي چې د تدوې په مل نه يجد دا وایز دغه د کار نه دي چې دا کافر وجلي دي بر مستعمن دي يزمي دي او مؤمن چې وجلې دي یا غبل مؤمن چې وجلې دي چې ارزه د مؤمن مرګ په اوغد وسرته چې عامه کې تر سوي دي یا په دغه کې چې دا بل زمي یا مستعمن وجلې تحرير د رقبي مؤمنه غواړي کله یې په خبره پس مش تحرير د رقبي مؤمنه چې تر وصل ورسو بیا نو دوی مې سره جدا ده په ځای کې درول کیش په من پس هغه څو لم یې چې دې پیدا نه کې د رقبه فصيام او روزې نیول شهرین دوی مې چې هغه هم متتابعين پر لپسې په دغه باندې کې بکریا بن اور لروږي توبه تندا د پاره د توبې دی هغه دیت خو چې دی دا خو دا هغه خون به هدا چې سړی جرا ځای کړ دی اوس به سلو شان دا کې خدای پاک دا درته ویل چې ور را واره دا دې چې بیا دا مرقبه ازادي یا دوی میاشتې روژه نیس دا به چې دا به هغه دی چې د خو لکه حق الله هیڅ هم پای مال کړی کات کې ویل نه دی کړی د توبې پر کوم به دا غمرې ازادي یا به دوی میاشتې چې روژه نیس دا د توبتن تورته مو پام سو د امرای آزادول یا دغه پرځای مې شروعې نیول د څه د فرض توبه تند پاره د توبې مطرح له هو څه د هغه د پاره او دا حکم چې سوی دی من الله دا الله تعالی طرفه مقرر دی الله دا بیا د ملکانو او د شورا او د جرګو خبرې نه دی دا الله تعالی طرفه یو الهي فرمان دی صادق وکان الله علیما حکیما وکان دی الله الله عز وجل علیما الله پاک علم والا دی حکیما حکمت والا دی علاوه د جیش یانو هغه منافع او اضرار ما ته مال میجز ما علم ما حکمت دغه تقاضا کی چې دغه قوانین ته استواز اصله تر دې ځای په ترجمه کې څه دای څه کوي دی لاس وسته ته یو مشکل بل پیښ نو چې اوغه د امن بر حکم دلته بیان شو سلره مش په ژوند دلته بیان شو په دما بینځ کې خو در درې مدر پنځم مو جوا وشتل در دریم در پنځم موږ واوښتل دریم کوم حکم دی قتل د زمي عمدن کوم دی چې ذکر شي په قصه تر اول ارسه زمي دلته مرکه قتل د مصالح چا په صلح راغلو عمدان دغه د وخت ته نه ذکر سی. نو دغه دریم نمبر قتل حکم په احاديث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ذکر شوی دی. مثلا په سنن دارالقطنی کې چې د حدیث یو کتاب دی، هلته یو حدیث راغلی دی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی. دا د اوس کتابونه لمبرونه لري، نو هغه لمبر دی 3301. هغه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بشک نبی علیه السلام قتل مسلما بمعاهد، نبی علیه السلام مسلمان پر معاهد باندې قتل کی. معاهد معنا چې زمي و دلته اوسېدی په دار اسلام کې، یو بل سره راولار سده قتل کی. پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه مسلمان پر هغه باندې قصاص کی، او بیا رسول علیه السلام وجول ول انا اکرم من وفى بذمته، ول پر ټول هغه خلکو کې چې خپل ذمه پالي، خپل وعده پالي، زه پر ټول کې هغه اکرم او معزز يم. نو چې بل څوک خپل ذمه پالي، نو زه چې د ټول معزز يم، د اعلی رسول يم، زه خپل ذمه څنګه نه پالم چې ما د دزي مواري اخص چې وچز ما پالکه کې ته په امان سره اوسېږې، بالکل به فکر اوسه، تا ته به څوک تعرض نه کوي، اوس یو چا دی په قتل وژلې دي، نو زه یو قصاص اخلم. نو او بل کدا د هر چا لاس ور لاس خو د زمان ګرځد کې د اسلام څخه تښتي برای ورور د حکومت الا مجبی اعتبار حکومت مشته پلا دغه امان راکي. امان څه معنا؟ مشکې زمواري راکړه له هغه د خپل د ملک تابعیت راکي، دا ورسته قاتلان لکړي دي، غلو غارتګري لکړي دي، هغه چې دی راولاس چې مړي کې بیا دې زموږ بدل نه ځین اخلي. نو نبی علی صلوات و سلام هغه دی پر د پر دغه زمي باندې چې دی چې مسلمان قتل کړی او هغه مسلمان یې پر قصاص کی. نو دا د دې دلیل سو چې دا پر قصاصي جو پر زمي باندې مسلمان. نو دغه دریم نمبر حکم هغه دی په احاديث کې راغلی دی چې مال په سنن دار القطني کې راغلی دی. دغه سی وجه ته ورته حدیث د حضرت جابر رضی الله عنه څخه هم په نور کتابو کې نقل شوی دی. دا خصو د دریم نمبر او هغه پنځم نمبر قتل به چې وو پنځم نمبر قتل خو هغه وو چې سړی راولاړ سوی وای مسلمان مستأمن یې په قصد سره چش کړی او وژلی وای. مستأمن هغه چې معنا سړی صلح ورسره کړي چې راسه زموږ ملک ته په پاسپورټ باندې دایمي خو دلته نه اوسېږي، زمي خو هغه وو چې دایمي دلته اوسېدی، دی په پاسپورټ راغلی دی څلور یا پنځه میاشتې یا لس میاشتې یا یوولس میاشتې دغو نه قدر وخت حکومت ورلر وکړ دی چې زما په ملک ته اوسېدلی شي. کله یو مسلمان راولاړ سو دی په قصد سره قتل کړي، اوس د ده په باره کې چې دی دغه حکم خونو سو بیان په دغه ځای کې، دغه حکم په تیر درس کې بیان شوی دی په نیویم آیات کې دغه سورۃ النساء. الته الله پاک ویلی چې دغه کسان چې هغه ستاسو څخه بغل کې شکی جنگ نه در سره کې ځان در څخه کاج په اینیع تزلوکم کدی ستاسو ګوښاس ول فلم یقاتلوکم جنگ نه در سره کاوه و القوا الیکم السلام او صلح تست پیش کړو ول فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. الله تعالی تست پر دې اصلاح نه د ګرځو چې ته دی بنج کې قتل کې امرایی که اعمال زنی وقتی ایس لاره نر در بانی حرام کی اغا حکم ال تبیان سویو که توا ده قصاص ده نقصاص مسئله چنگ ده اسیری حرام خودی مسلمان کرا ولار سو ده غسی مستأمین یا قتل کی چه اغا پا پاسپورت را غلیو قصاص پر مسلک ده امام ابو حنیفه رحمه الله نجاری کیجی او امام ابو یوسف رحمت الله علیه وای پر ده بانی هم مسلمان ده غسی قصاصی جه ده که پر هو غزمی چه قصاصی دی پر کرد سدی خزمی تا جم امان ورکلوی و ده تا جم امان ورکلوی دی. نو پر دوار بانی قصاص جاری کیجه که زمی وجلی هم قصاصیجه او که ده غسی مستامین وجلی هم قصاصیجه. امام ابو حنیفه رحمه الله وی ده جد و خلقو پر کستا اغا چه مستامین دی ده خو برتا زی پا معنا که برتا گواک حربی دی خوی صور جدلی دی یا بمیاش یا بکال یا ده مثال پتور پاتا چه سو اغا زمی اغا خود عباد ده پارا دلت دی اغا تا اغا عبادی امان چه تاور لراور کن و ده تاثیر او که چه مسلمان که دی قتل که پر قصاصیجه ده مسلمان ده بل چه امانی موقت دی نو مسلمان پر قصاصیجه خو نه مگر هو دیت سنی اخست کیجه ده دیت مسئله خیش چه وده نن پتاس که ده که رسوله چه ولو این کان من قوم بینکم و بینهم مثاقون والکسیس و ده دیت منز وعده و وعده عام و یا ابجد وعده لکه ده زمی سره یا ده غسی موقت لکه ده مستامین سره فدیت مسلمت الى اهله و تحرير رقبت مؤمنه. نو ده حکم چه وده ده مستامین ده پاره همسو. خلاصه ده خبریه ده چه پنزم نمبر قتل چه دی ده حکم فوق نیویم آیات که ذکر سو چه قتل حرام و ناروا دی. دا چه قصاص کیجه که نکیجه قصاص یا نکیجه پر دبانی مسلمان نقصاصیجه حتی زمین پر قصاصیجه که زمین اولا صدا غسی مستعمین یا قتل کی پر دبانی نقصاصیجه که زمین دی ام بده چشی ورلر ورکی دا دیت بدی واغت ور لرور کی هغه د مقتول و دغه ته ورسو قربان ته ک مسلمان دا ولار سو دغه مستامین ته عامت قتل کی هم دیت لازمیږي. خلاصه د خبری دا په د پنځم نمبر قتل کی چې دی قصاص نه لازمیږي خو حرام دی دا قتل چې حرام کار وکي نو مسلمان چې دی هغه به هم دیت ور لرور کی په تحریر در قبی کی اشتباه بس او ک زمي در ولار سو د مستامین وجلی بیا قصاص نه جاری کیږي فقط هغه ته به هغه دیت ور لرور کی. نو د دریم نمبر او د پنځم نمبر حکم چې دی هغه هم د دې درته ورشاوه چې د دریم غي چې دی چیرې به بیان سوی دی په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پنځم نمبر غي هغه دی په چیر درس کې بیان سوی دی. نو دا سوله د دې خبره ورپره پسې په پای کې نو بار ته اووم او اتم حکم پاتې سو. اووم اتم حکم د قتل غي چې هغه د دې حرب دی خو یې په قصد وجلی دی یې په خطا وجلی دی. دا غو حکم ام معلومه په قران کریم کې د جهاد آیاتونه د حکم دی چې الله تعالی کا مخ کې چیرې سره چې الله تعالی ته وایي ته پک شو واخله قتل یې کړ شنو چې په قصد اجازه در لره دا کړ چې په خطا در سم شنو یواز خاص کیږي د خپل طریق او نه معاف کی چې علاوه یې سره په قصد بسو وای خبر ذاته دی ولا نو د خطا ولا خو به خیر ګریبت نه کیږي. نو اته سره قسم قتل چې دی حکم بیان شي په قتل ته یو بچو چې هغه څوک دی چې یو هغه دریم نمبر شو بل هغه پنځم نمبر شو چې هغه مرو احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه ور حواله سولنو ش دا بل آیات وسود دو من یقتل دا اغه جزاده چې موږ دا د اغه اول قسم قتل دی چې مؤمن په قصد وجلې دی دنیوي حکم اوغه او چې قصاص چې الته په یوسره ته اوین کده چا چیر سو د سورې بقره دغه د اخروی حکم دی. ومن ارغ سوق يقتل چې دی وژن مؤمن نه مؤمن وردت کتا ان دی متعمدا فقصد سره وژن قتل عمد ولا رورک فجزاؤه جهنم فجزاؤه جزاء دچ د جهنم او دوزخ خالدان دی به همیشه ای په پد دوزخ دته خالدان ګوره همیشه به په پد دوزخ کې همیشه نه دوزخ چې دی هغه د کافر د پاره دی. نو د خو چې دی د مؤمن چې په قصد وجل دی د دغه قتل ځان ته حلال بلی چې حلال بلی نو برخ کافر دی برخ آیات سم دم جوړ دی خالدان په هدا ګرد یو د دې حلال ځان ته نه بولې چې پښتنه ځنیو کې چې دا کار تر شو کې برای یو خلا حرام کړی و بس ما سو سادي وس درد راغلی و انو د دنیا د دنیا د پاره هغه حکم سو چې حلال بشي دی د آخرت لپاره الله خیدن په هولې وای دی. نو کوم مستحیل د کار دی دی کوم سوچ کافر دی نو خیدن په هاي د دې لپاره ویلې دی چې فقط په دې کې تشدید کړی دی مکه تویل ځنې مرادي د ابدا تورې نه دی ورسره که خیدن په ابدا وای بره به امیشه وای وس خیدن و د دې تشدید په لاجه کې دی لکه یو د سړي خپل اولاد بره نو دا غلطي ورته تعالی کوم کو دا بره تعالی کوم کو پر دا کار کوم بیا ویلې برز ورته بیا دې وژنم کله دا کار وکنه چې وژنه نو وجنی خانه خو په دا وجول له د زړه کاږي ځنی شنو خدای خبر سره کمی وي نو مړ کمی نه کې مړ کوم ولې چور نشکې دلته مخالدن فيها الله پاک بس د ته په دازین کې ور کړ چې همیشه دا قاتل په خپل پیر چې همیشه کمی نه کې مګر درګور د ورسته ولې چر او زم د مخ زما را وتل د دوزه خنسته زه به د دې ډیر پاتس مخالق شو اگر سره همیشه د په اخر خو به وخت را وزم ما مګر دا ډیر درنګ څه تعبیر الله تعالی په چا وکي په همیشه توب کی که واقعي همیشه دی واقعي همیشه تر هغه وخت نه ګرځي چې دې دا کار حلال ځته ونه بود وغضب الله وغضب غضب وک پر د باندې الله الله پاک وغضب غضب وک الله الله علیه پر د باندې پر د باندې الله غضب کی غضب دا معنی چې د رحمت او د شفقت پر کم بنو ته ګور ولعن او لو طلب بلری والی وک د خپل رحمت ته هو دته لعنت د الله د رحمت ته خجری والی الله زما د رحمت به خجیر لري چې زما رحمت پر درازي په زرو کدونه به چرسوي چې بیا زما رحمت د راځي چې امراوی به سید تو ځخه ولعن دیری به کې د رحمت تعالی پاک هو دی واعد او الا ام اذكر الى له دل عذابا عذاب عظيما دير لي عذاب الا وتبر بركدي چې د اور عذاب. نو د دې سر اړونی څه مسلې دي کبه بل سبق د خیر سره ان شاء الله په کوم د قتل سره مسلې دي د آیاتو ترجمه په دغه باندې زده سول چې د قتل اته قسم څه سره تقسیم کړی دا الته هغه الته فقط هغه یو درې مو پنځم قسم چې موږ لا هغه حکمونه په چا کې بیان سیوی دي هغه الته په حدیث کې بیان سیوی دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.